After Party. Dobry i dobry wieczór. Tu audycja After Party. Audycja dla tych, którzy jeszcze żegnają się z gorączką sobotniej nocy i dla tych, którzy już witają niedzielny poranek. Kłaniam się nisko, Wojciech Barczyński, i zapraszam na najbliższą godzinę. zarówno w tym, jak i w kolejnych naszych spotkaniach będziemy wspólnie łapali równowagę między nocą a dniem. Z każdym tygodniem będziemy zbliżali się do wschodu słońca po to, by w końcu wspólnie ten wschód słońca przywitać. Tymczasem jednak jeszcze coś dla tych, dla których jeszcze trwa sobota. teraz zapraszam w podróż z Europy do Ameryki Północnej, na zachodnie wybrzeże tego kontynentu. Gdzieś między Berlinem a Los Angeles zawieszona jest muzyka Roberta Kocha, występującego jako Robert Koch, tym razem w duecie z Savannah Joe Lack. We'll be right back. Nasza dzisiejsza podróż do skraju nocy zawiodła nas już do Los Angeles, do Montrealu, do Berlina i do Reykjaviku. To był Kid Koala razem z Emilianą Torini, ich wspólny ambientowy projekt Music to Draw to Satellite. A teraz Brooklyn i Cattle Formation. Liz Harris, czyli Grouper, jej najnowszy singiel Paradise Valley i utwór z tej właśnie małej, siedmiocalowej płyty Headache. A teraz wytwórnia Orchid Tapes, do której będziemy niejednokrotnie wracali w naszych porannych, choć jeszcze z pewnością dla niektórych z Was nocnych, niedzielnych spotkań. To jest Emily Rio w utworze Spell. Time cast a spell on me, bind me to your fear. Dizzying grips speed my heart beat. Mountain side, wild far. A spell on me, my eyes in the sea. Salt stings, feel something. Ocean sigh, Mars lie. A spell on me, burn down the trees, make me believe, feel something. I can't feel anything. I don't hear anything. in the kingdom of twilight, in spirit and life. He carries across me on the breeze, and the stars are well where they are for those who belong to them. Yet I carried my burden where I'd go, and if not, I may have ran forever, leaving fire in my way, See As It Glides to była Julie Byrne z albumu Not Even Happiness. To zupełna nowość, album sprzed kilku dni, sprzed kilkudziesięciu godzin, płyta, do której z pewnością jeszcze będziemy wracali. To była audycja After Party. Bardzo dziękuję za to wczesno niedzielne, dla niektórych pewnie późno sobotnie spotkanie. wojciech.barczyński@polskieradio.pl w razie wszelkich pytań dotyczących dzisiejszej playlisty, ale nie tylko, proszę pisać absolutnie w każdej sprawie. Do usłyszenia za tydzień, miłego dnia. Thank you. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lutego, zbliża się 6. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Samorządowcy mówią nie wielkiej Warszawie, apelują o wycofanie projektu. Amerykański Departament Sprawiedliwości złożył apelację od decyzji sądu w sprawie imigrantów.